Muhterem efendim, hali hazırda mücrim ve gelgitler yaşayan bir insanın şayet menkıbesi doğruysa Fudayl bin İyaz Hazretleri gibi ya da bazı büyüklerin hayatlarında anlatıldığı şekliyle şok bir hadise neticesinde inayetin ziyadesine mazhar olacağını ve istikameti bulacağını düşünmesi doğru mudur? Böyle bir mülahazanın dengesi hangi hususlara bağlıdır? Evet, Fudayl bin İyaz için söylenir, Bişrafi için söylenir. Bilmem ki Hazreti İbrahim Ethem de malum, o ilklerden o da. Yani isimsiz müsemma döneminde o İslam'ın ruhi hayatını, kalbi hayatını yaşayan, daha sonra Frenk ifadesiyle işte sofizm, bu Frenk felsefesindeki manada sofizm değil. Bu şüphecilik, reybilik o. Sofilik yani. Veya tasavvuf. Mustafa Sabri'nin ayrımına göre dedim ben onu da. O dönemin kahramanları onlar. O menkıbelere bakınca, menkıbe kitaplarında, her birisine öyle isnat edilen bir kısım yakışıksız şeyler var. Hani Kif gibi kimselere, işte o yine menkıbelerde Uğur Abbas gibi kimselere, mesabeyi irtikap ederdi 3 aylar girince, çok ciddi bir hissi nedametle, tevbe, evbe, inabe seviyesine göre, çok ciddi bir Allah'a yönelişi gerçekleştirir. Birdenbire evci kemalatı insaniyeye çıkar derler. O menkıbeler doğru ise. O dönemde öyle açıktan açığa eşkıyalık yapma, kervan soyma filan mümkün müydü? Tabi'in, tebe-i tabi'in dönemi gibi oluyor yani Fudayl bin İyaz. Sanki böyle orada şey gibi, 40 haramiler gibi o bir haramiler grubu teşkil etmiş. Kervanları soyuyor. İcmalini arz edeceğim ben orada. İşte bir yerde bir kervan soyma meselesi yine olurken orada birisi birine tecavüz niyetiyle böyle bir sataştığını görüyor. Vicdanında Allah'a karşı bir münasebet olduğundan dolayı birdenbire ürperiyor, bir tiksinti duyuyor. Ve sonra o güne kadar yaptığı ne kadar mesai varsa, irtikab ettiği ne kadar şey varsa kendince bu hakkın helal et mülazasıyla herkesin kapısına gidiyor. Hatta bir Yahudinin kapısına da gidiyor. O da kapımın önünde bir kum tepesi yap diyor menkıbelerde. Onun dizi yaparken o meseleye öyle yaklaşmamışlardı da ip boynuna bağlamış sokaklarda gezdiriyor. Menkıbelerde kum tepesi yap diyor. Rüzgarlı bir yer olduğundan dolayı o sırtında sepetle kum taşıyor oraya, rüzgarda dağıtıyor. Hiç tepe yapılamıyor. Ama ona hakkını helal et dedirtinceye kadar o kapıdan ayrılmıyor. Böyle bir şey diyorlar yani Fudayl bin İyaz için. Öbürü de meyhaneden çıkmış, ismi tahsis etmeyeceğim. Yani ben bunları mülahaza dairesini açık bırakarak arz ediyorum. Böyle çok inanmıyorum bunlara da. Geriye döneceğim yani. Öbürü de meyhane o gün olur mu yani İslam dünyasında? Utebe-i Tabi'in döneminde. Çıkmış, gözleri mahmur, bir hoş. Giderken birdenbire gözüne bir kağıt parçası ilişiyor. Orada alıp baktığında Kur'an-ı Kerim'den bir ayet olduğunu görüyor. Hemen onu gül yağlıyor, öpüyor, başına koyuyor, duvarın deliğine sokuyor. Hatif'ten bir nida geliyor. Sen bizim kelamımıza karşı saygı gösterdin. Seni saygın hale getirdik deniyor. Ona da öyle deniyor. Öbürüne başka bir tezahürat filan diyorlar. Şimdi o menkıbeler bunlar mülahaza dairesi açık olarak söylenebilir. Yani günahın en kötüsü de yapılsa la taknatü min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. O kaside-i bir sahibinin veya bürde sahibinin ya nefsü la taknati min zelletin azmet innel kebaire fil gufrani kellememi ke enne rahmete rabbihine yaksimuha te'ti ala hasebil İsyani fil kısemi diyor. Ey nefsim diyor, Allah'ın rahmetinden ümidini kesme. Senin günahların Cenab-ı Hakk'ın o rahmet deryaları karşısında deryadan damla mahiyetindedir. Kim bilir belki de Cenab-ı Hakk'ın rahmeti günahların çapına göre geniş geliyordur. Tabi burada ille de büyük günah işleyelim de rahmet geniş gelsin demek değil yani. günahını öyle büyük, ihate edici, kuşatıcı, mahvedici görünce insan bütün böyle adeta yeise sarsılır gibi olur. Cenab-ı Hakk'ın rahmetine teveccüh eder. Senin rahmetin olmazsa ben kurtulamam. Aklına ne zaman günahları gelirse yerin dibine batıyor gibi gelir ona. Öyle batma durumuna gelen herkesin de Allah elinden tutar kaldırır yani. O manaya hamletmek lazım onu. İşte o manada Cenab-ı Hakk'ın rahmeti sanki isyanın azametiyle, günahın azametiyle mefsuden mütenasip geliyor. Ondan dolayı Rabbinin rahmetinden ümidini kesme deniyor filan. O şeylere Fuzeyli İbn Niyaz'a veya bir Şafi'ye veya bir Uğur Abbas'a veya bir başkasına bakarken daha o menkıbe kitaplarında Ehlullah olmaya sıçramış, önemli bir makamı ihraz etmiş. Önemli insanlar var. Hayatları boyunca 70 sene evvel işledikleri bir günah varsa 70 sene tövbe etmişler de bu ona yetmez demişler yani. 70 sene sonra yine akıllarına geldiğinde mideleri bulanmış. Uykuyorken birdenbire onunla alakalı bir şey görmüşlerse uykuları kaçmış. Deli gibi dolaşmışlar yani bunlar. Şimdi hakikaten günaha karşı böyle bir ürperti, hadis-i şerif de bunu teyit ediyor. O insanları kıymetler üstü kıymete çıkarır. Fakat ben öyle büyük bir günah işleyeyim de sonra böyle bir duygu duyayım da dolayısıyla o duyguyla ben de kıymetler üstü kıymete yükseleyim. Bu şeytanın ayrı bir aldatmacasıdır yani. İnsan boşluğunu yaşadığı bir dönemde, yani hevai nefsine uyduğu bir dönemde, baş aşağı gittiği bir dönemde onları istemeyerek işlemiş olabilir veya iradidir de her nasılsa o işin içine düşmüştür. Seyyidine Hazreti Adem'in mukarrebine göre zellesi neyse şayet ona göre bir günahtır o da. Onu yapmıştır. Fakat sonra onun ne büyük bir şey olduğunu Allah'a karşı bağışlayın saygısızlık, terbiyesizlik, küstahlık olduğunu. Dolayısıyla her hatırladığında da o küstahlığı yeni yapmış gibi bir kere daha tepeden tırnağa ter boşalması. Bir kere daha. Kalbinin ritminin değişmesi. Bakmış bir yerde harama bakmış, her aklına geldiğinde tepeden tırnağa ter boşalıyor. Bu demektir yani. O günah karşısında öyle duyarlı hale gelme. Yani o zatlar ne yapmış olurlarsa olsunlar herhalde, onları o evci kemali insaniyete çıkaran onların o günah karşısındaki duyarlılıkları, sevaba şiddetli arzuları, Allah'tan şiddetli korkmaları, Resul hikmeti makafetullah, serası içine sığınmaları, Resul marifeti mehabetullah, ufkunda bir yönüyle kanatlarını germeleri, üveyk gibi enginliklere açılmaları o zatların. Allah-u Alem öyle bir şey. Mesele yani duyguya, düşünceye bağlanması lazım. Onları öyle anlayalım. Günümüzde de insanların böyle hakiki takva dairesi içinde yaşamaları çok zor. Hakiki takvaya müyesser olma çok zor olduğundan Hazreti Pir de o mevzuda işarette bulunuyor. Bugün diyor, bugünün şartları içinde insanlar farzları yerine getiriyor. Haramlardan sakınıyorlarsa, haramdan sakınma diyor yani. Ne haramsa bakın ona. Yani haram söz dinlemek haramdır. Ondan sakınacaksın. Harama bakmak da haramdır. Ondan da sakınacaksın. Haram konuşma, ondan da sakınacaksın. Farzları da yapacaksın, müttaki olursun. Fakat takva devr-i saadet benaiden günümüze kadar esas tarif edilirken bildiğiniz gibi haramlardan sakınma, farzları yerine getirme, hanefi ölçüleri içinde vaciplere çok dikkat etme, hatta şüpheli şeylerden de tevakkü etme, dahası bir kısım mubahları şüphelidir diye terk etme. Bu çerçevede hassasiyet isaret etmiyorsan müttaki olamazsın. Dolayısıyla Kur'an'ın ruhundan da istifade edemezsin. Çünkü o hüden lil müttakindir. Müttakilere hidayettir. Diğerleri ondan nasibini alamazlar Kur'an-ı Kerim'de. Fakat bu ağır şartlar altında insanlar bu çerçevede takva dairesi içinde durumlarını koruyabilirler mi tabi? O bir keşfe, bir ihtara, bir ilhama binaen diyor ki günümüzde bu şartlar içinde bu duruma göre bir insanın o azami derecede takvayı ihraz etmesi çok zor. Onun için farzları yapan, kebairden iştinab eden neyse onları sayın. Kaç tane farz var, kaç tane kebair var? 70 tane diyor hadis-i şerif. 7 dediği de var, 3 dediği de var. 70'e kadar. Bunlardan sakınan müttaki olur. ve Kur'an'ın füyüzatından istifade eder. Kur'an'a enginliklere açılabilir. Yoksa Kur'an kapılarını ona kapatır. Füyüzat kapılarını kapatır ona. Bunu diyor. Şimdi böyle bir dönemde günah işlememek epey zor. Hatalara düşmemek epey zor yani farkına varmayarak. Bir de ben onu da yapmayayım, bunu da yapmayayım. Halveti bir mülahaza ile böyle toplumun içinde durmadan kaçınma, bir kenara çekilme. İşte kim bilir belki bizden evvel yapan insanlar ya düşünce dünyaları ya mantık dünyaları itibariyle hayatın değişik birimlerini görmezlikten geldiler, ihmal ettiler. Tamamen meydanı başkalarına bıraktılar. Yani ne fikren öyle bir cehdleri oldu, gayretleri oldu, ızdırapları oldu, sancıları oldu, planları oldu. Bilmiyorum ki bu duyguları, bu düşünceleri de takva mülahazasına mı bağlıydı? Niye bunca hayatın dışındaydılar? Acaba hayır toplumun içinde olmayalım, çarşıya çıkmayalım, günaha girmeyelim ondan dolayı mı? Ondan dolayısıyla hatalı bir iştahat olduğundan dolayı günaha girmemiş olabilirler. Fakat hayatın bu birimlerini görememe sadece kendilerini düşünme gibi farklı bir zaviyeden ters bir şey bir yönüyle aldatan bir egoizma. Yani sadece kendini düşünme. Sadece kendi geçimini düşünme filan. Sadece kendi uhrevi saadetini düşünme. Milletini düşünmeme. İnsanlığı düşünmeme. Dolayısıyla o hayati birimlerden uzak kalma. Bu bir yönüyle egoizmanın değişik şekilde tezahürüdür. Farklı bir bencilliktir. Bir gaflettir. Bir dalalettir. Hani bunu bilmeyerek irtikap etmişler. Dilerim Allah affetsin. Fakat bunu görmezlikten gelerek bir milleti sele vermişlerse bütün müesseseleriyle Allah teker teker yakadan tutar ve hesabını sorar. Nerede olursan ol. Şah-ı Geylani ile diz dize olsan bile sorar Allah hesabını onun. Yani öyle ille de öyle bir takva mülazasıyla bir insan hani kalbete giriyorsa iştihat hatası yapmış olur. Böyle dolayısıyla da böyle bir insan gidip çarşıda dükkan açması da caiz değil. Çünkü dükkanına gelecek böyle haram işletebilecek şeyler olabilir onun. Çok muamele faizle maize oluyor, bankayla mankayla oluyor, veresi oluyor. İnsan o mevzuda ne irtikaplara giriyor, ne ihtilaslara giriyor, ne ihtisaplara giriyor. Bu açıdan yani hakiki takva filan arıyorsa bütün bunlardan tevakkı etmesi, halvetiler gibi bir dağın başına çekilmesi, İbn-i Beşiş gibi orada kendi kendine tek başına alıp evrad okuması. Allahümme sellelemme minhu inşakkatil esrar ve enfelakatil envar ve fi irtakatil hakaik ve tenezzeletül umademe facizel halaik. Okusun dursun sabahtan akşama kadar. Bu bir iştahat hatası yapmış olabilir, günaha girmemiş olabilir. Fakat bir tarafta böyle çarşıda, pazarda, her yerde bir yönüyle sadece kendi menfaatlerine bağlı olarak, kendi menfaatleri mülazasıyla bağışlayan gırtlağına kadar toplumun içinde fakat hayatın hayati birimlerini, değişik üniteleri ihmal ediyorsa bir insan, efendim bu o takva duygusundan mahrum demektir yani. Onu da vurgulayalım. Şimdi bu açıdan toplumun içinde bulunmak lazım. Hadis-i şerif diyor ki bir insan bir toplumun içinde bulup onun bazı eza ve cefalarına maruz kalması onun toplumdan ayrı bir yerde halvette yaşamasından daha hayırlıdır. Onları kurtarma. Kurtarma gayreti içinde olmayan kendini kurtaramaz. Bir insanın kendini kurtarması meselesi kurtarıcı olmasıyla mefsuden mütenasiptir. Ne kadar kendini kurtarmaya adamışsa Allah'ın izni, inayeti, riayeti, kilaatiyle o kadar bir yönüyle kurtulmuş olanlar kategorisi içinde Allah'ın izniyle diyorum kendini müteala edebilir, mülaze edebilir. Bu açıdan da işte Hazreti Pir'in gösterdiği o manadaki takva bence o mülahazaya bağlı olması lazım. Her yerde örnek insan tipini göstermek lazım. Her yerde doğrunun sesi soluğu olmak lazım. Her yerde meseleyi doğru gören, doğru yorumlayan, ortaya doğru tespitler koyan, doğru analizler koyan insana ihtiyaç vardır. Doğru temsilcilere, doğru rehberlere ihtiyaç vardır. İşte bu mülahazayla takva dairesi daraltılarak, hizmet alanı genişletilerek bence toplumun içinde öyle bulunmak lazım. Yani takva dairesi daraltılıyor. bir yönüyle kendimizi riske ediyoruz. Fakat bir yönüyle de meseleyi bir kazanca bağlıyoruz. Kurtarma kazancına bağlıyoruz. Şefkate bağlıyoruz. İnanmayan insanların baş aşağı işte küfre gideceklerine, cehenneme gideceklerine bağlı olarak bunları cennete yönlendirme meselesi nasıl olacak? Onun için adeta kendimizi feda edercesine başkalarını bataklıktan kurtarmaya çalışıyoruz. Bu. Karşımda bir yangın, içinde evladım, imanım tutuşmuş yanıyor. Onu kurtarmaya koşarken işte biri ayağıma dolaşmış, şu olmuş, bu olmuş, o büyük hadisesin karşısında bunun ne kıymeti olur diyor. O mülahazaya bağlı olarak, cehennemin alevleri içinde yanmaya razı olarak milletin imanını kurtarma. O milleti kurtarma cehdi içinde bulunma. Böyle bir mülahazayla toplum içinde bulunma, bu senin hizmet alanını bir yönüyle, bakış ufkunu, meseleyi, görüş keyfiyetini derinleştirme, genişletme demektir. Tabii bu onu genişletirken bir yönüyle de böyle bir toplum içinde, öyle bir toplum içinde takva dairesini daraltma zorunda kalıyorsun biraz. Hani bu tespiti böyle anlamak lazım onu. Ve şimdiye kadar da meseleye böyle bakan bilmiyorum ben yani. Demek ki kendi gününü çok doğru okuyan, çok iyi okuyan, çok iyi yorumlayan, ona göre reçete sunan böyle bir insanın beyanı bu. Ona bağlı olarak toplumun içinde duracaksın. Onlardan göreceğin şeylere, maruz kalacağın şeylere belvaya am nevinden, belvaya am bildiğiniz gibi kütüb-ü fıkhiyede çarşıda pazarda gezerken eteklerine, paçalarına şu bu sıçrayacak yani kendini temiz tutamayacaksın. Ama her gün her günde gelip onları yıkayamayacaksın. Namaz kılacaksın, onlar namazın olacak senin. Harpte bazen kanlı kılıçlarla, kanlı elbiselerle namaz kılıyorlardı. İmam Şafii Hazretleri ondan farklı bir iştahatta bulunmuş. Bunlara belvay am deniyor. Yani umumi maruz kalınan şeyler. İnsanın müptela olduğu şeyler. İşte sizin himmetiniz, niyetiniz, gayretiniz, o kucaklayıcılığınız, mutlaka herkesi cennete yönlendirmeniz, cehennem karşısında burası çıkmaz sokak demeniz, bunun için kendinizi feda etmeniz, bazen kitlelerin gelip size toslamasına sebebiyet vermeniz, bütün bunlara katlanmanız, İbn-i Beşiş Hazretleri gibi bir yönüyle Hasan Şazeli Hazretleri'nin şeyi o. Mağaraya çekilmenizden çok hayırlıdır. O mevzuda ben öyle bir takdirde bulunamam ama fakat dinin genel disiplinleri açısından arz ediyorum bunu. Böyle mağaraya çekilmek meselesi söz konusu olsaydı sadece onunla kurtulacağını düşünseydi insanlığın iftar tablosu Gari Hira'dan hiç aşağı inmezdi. Öyle değil yani. Orada aldığı mesajı insanlığa duyurmak için, o gönlünün ilhamlarını başka gönüllere boşaltmak için insanların içine indi ve ezaya cefaya katlandı. Hadis-i şerif de öyle diyor, öyle ifade ediyor meseleyi. İşte takva bu yani bir yönüyle. İnsan düşmüşse şayet o günahlarının hacaleti içinde hep yaşıyorsa bir insan, işte o zatlar gibi yani biraz evvel bahsettiğim bu seyrine diyor, bir yerde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine tam riayet etmediğini, İhtimal kendisi her gece 200 rekat namaz kılıyordu. Efendimiz de her gece sabaha kadar 7-8 saat ayakta duruyordu. Zalemtü sünnete men ahya zalame ila enişteket kademahu zurre min veremi diyor. Ben o peygamberin sünnetine zulmettim, haksızlık yaptım. Ben zalimin tekiyim yani. Siz birisi söyleyince bir bölünüz, estağfurullah efendim siz zalim değilsiniz. Öyle diyor yani. İşte bürenin sonunda da o. Ya nefsü la taknati min zelletin azumet innel kebaire fil gufrani kellememi diyor. Kendisini adeta yeis çukurunun kenarında görüyor. Haydi be pislik der gibi kendisine konuşuyor. Oysa ki biz o kasteyi bürdeyi veya bür'eyi, biri Galat'ı meşhur, biri de meşhuru onun. Felçli insanları okuyoruz ve çoklar da Allah'ın izni inayetiyle şifaya boğuluyor. Hasaisiyle alakalı ne kadar şeyler yazmışlar onun. Şu beyitten şu beyte kadar. Fakat o kendisini bir mücrim, bir fasık olarak görüyor. Bütün büyükler de kendilerini öyle görmüşlerdir. Ve öyle görmeyenin fıskından şüphe ederler zaten. Öyle görmüşlerdir kendilerini. Şimdi öyle görme başkadır meselesini. Öyle görme insanı rampaya binmiş gibi bir anda amudi olarak, dikey, evci kemali insaniyete yükseltir. Hafizan Allah. Ama bir insan 1000 rekat namaz da kılsa her gün, bu namaz bana yeter, bu ibadet bana yeter, bu oruç bana yeter diyorsa o zavallı bitmiş demektir. Nitekim Sahih Buhari'nin hadis-i şerifinde mahşerde istintak edilen insanlardan bir tanesi Allah Celle Celaluhu kendisine sorar. Seni amelinle mi rahmetimle mi cennete koyayım? Sabahlara kadar hiç uyumamış. Her gece Kur'an-ı Kerim başına kadar hatmetmiş. Yani bizim dönemimizde olsaydı Cevşen'i 3 defa okudum ben günde. Evrad-ı Kutsiye-i Şah-ı Nakşibendiye'yi 5 defa okudum her günde. Canım bunca amel de yani işte amelimle diyor. Sonra orada hadis-i şerif ifade ediyor. Onun ameliyle Allah'ın o güne kadar ona olan lütuflarını tartıyorlar. Sadece bir gözünün şükrüne bile tekabül etmiyor. Sa'di'nin Gülistan'ında ve bir her nefese du şükür vacib es diyor. Her nefeste iki şükür vaciptir insana. İnsan hiç durmadan böyle şükrillah şükrillah şükrillah dese sadece nefes alıp vermesinin hakkını veremez. Bir göz anlıyor, dam diyor kafasına. Allah'ım senin lütfuna, rahmetine sığınırım diyor. Şimdi götürün diyor. Yani hiç kimsenin ameli cennete girmesi için yeterli bir sebep değildir. Sadece o kapının tokmağına dokunma demektir. İnsanın ameliyle Allah'ın mükafatı arasında tenasübilliyet prensibine göre münasebet yoktur. Münasebet olan şey sadece ihlasta, samimiyette ve her şeyi ondan bilmektedir. Arz edebildim mi? Bu açıdan da bir insan ister hatalarıyla, günahlarıyla, ister durgunluğuyla baş başa kaldığı zaman kendini batıyor gibi görmesi endişe adına çok önemlidir. İşte o hikmetin başıdır. Resul hikmeti ve kafetullah. Öyle korkuyor ki yüreği ağzına geliyor yani. Bir kere bir harama el uzatmış. Siz hangi manada bunu anlarsanız anlayın. Bir kere bir haramla el ele gelmiş. O kadar. Aradan yıllar geçmiş. Fazilet döktürmüş. Geçtiği yerlerde çiçekler ekmiş. O çiçekler boy atmış gelişmişler. Ve hep el açmışlar. Ulular ulusuna. Allah'ım bizi tohum halinde bu yolların kenarına saçan insanı sen rahmetinle, lütfunla payidar eyle, serfiraz eyle demişler. Bunlar hiç umurunda değil onun. O sadece o bir kere harama el uzatmasına bakıyor. Allah öyle bir şey affetmez mi? Allah'ın affetmesi başka, senin kendini affetmen meselesi. Sen kendini öyle bir meselede affetmemelisin. Allah beni mükellef kılmıştı. Allah bana şuur vermişti. Allah bana basiret vermişti. Tekvini emirle denecek şeyi, her şeyi diyordu bana. Ben onu tam okuyamam diye Allah peygamberlerini onca eziyete rağmen benim gözümü açmak için göndermişti. Allah beni hiç yalnız bırakmamıştı. Nasıl oldu da ben öyle bir gaflete daldım, bu küstahlığı irtikap ettim. Her aklına gelişince buna benzer mülahazaları meseleye bağlayarak of be Allah canımı alsaydı oraya onu yapmasaydım deme meselesi belli olmaz. Seni amudu olarak yükseltir evci kemalatı insaniyeye. Fakat böyle bir mülazan yoksa yaptığın iyiliklerle ferih fahursan münafıkların sıfatıdır. İyilik unutulması gerekli olan bir şeydir. Günah da her zaman hatırlanması gerekli olan bir şeydir. İyilikleri unutmayan, günahlarına karşı da nisyan deryası içinde bulunan bir insan hiç farkına varmadan cukbadacık umduğu şeyin hilafına derin bir çukura düşmek ihtimali vardır. İşte o büyük zatların esas yükselmelerini, amudi yükselmelerini o mülahazaya bağlamak lazım yani. İster Harun Reşid'i ona, ister İbrahim Ethem Hazretleri'ni ona bağlayın. Harun Reşid de bir yönüyle Fuzeyl İbni Yazın, bildiğiniz gibi de menkıbe kitaplarında öyle bir irşadıyla gözü açılır. Yanındaki fazla der ki işte beni böyleleriyle görüştür. Yani özü sözü doğru, solukları doğru, içinden çıkan her şey kalp vizesiyle çıkıyor. Doğru çıkıyor, ritim tamam. Beni böyleleriyle görüştür. Koca hünkâr hıçkıra hıçkıra ağlar, bayılası ağlar. O da hiç durmadan pervasızca nasihatlarını tepesinden aşağıya yağdırır. Allah'tan kork der. Milletin malı bir arpadan hesabını verirsin. Bunlar nasıl Allah'ın Resulü'nün huzurunda hesabını vereceksin? Sen utanmıyor musun der ona, halifeye. Sen peygamberin amcasının torunusun. Bunları irtikap etmek sana yakışır mı? Böyle ciddi, samimi. O da hıçkıra hıçkıra ağlar. Çünkü samimi söylüyor, garaz yok. Kırmak için, rencide etmek için değil. devletin başında bulunan birisinin istikameti adına tembihte bulunuyor. İşte o insanlar masiyetleri karşısında, varsa masiyetleri, o kadar duyarlı. Yaptıkları iyilikleri de hiç görmüyorlar. Hani İbrahim Ethem, İlahi abdüke lâse etâke diyor. Üstad da bunu o 12. notada mal olarak kullanıyor aynı. İlahi abdüke lâse etâke, senin bu asi kulun sana geldi diyor. Mukirren bizzunubi ve kaddâke, günahlarını itiraf ediyor ve el açmış sana, içini döküyor, duada bulunuyor. Ve in tağfir fe ente ehlun lidâke, eğer yarlıgarsan o senin işin yani. Ve in tatrut fe men yerham sivâke, sen kovarsan, aynen bakın 12. notada olan sözler bunlar. Senden başka kim var ki ona gidersin? Kim merhamet edecek ona diyor. Ve in yekü ya müheymin kad asâke, ey her şeyi gören bilen, her şeye aşina, gehban olan demek daha uygun. Benim Allah'ım, her ne kadar senin kulun sana isyan etmişse de ben yamayımın katasake ve lem yescud li mabudin sivake, benim bir sermayem yok ama senden başkasına bir put karşısında secde etmedim. İşte beni böyle kabul et yani, puta secde etmedim ben diyor. Bu günde 500 rekat namaz kılan bir insanın şeyi. O kulübü dariyada da olan değişik şeyler de vardır. Bunu aynı zamanda Belaat ilminde Telkis'in şerhi Muhtesarul Ma'an'ın kenarına da almışlardır. Belli bir belaat kaidesiyle alakalı bir münasebeti ifade etmek için. Oradaki o elifi işbalar var yani. İlahi abdüke lâsi etâka. Etâke değil. Mukirren bizzunubi ve kaddâke. Dâke değil. Bunun gibi. Sonra Hazreti Ebu Bekir yani. O hani sadîkussudaka. As-sıddîk yani. Cüdbi lütfik ya ilahi men lehu zâdun kalil. Lütfunla Allah'ım cömertlikte bulun. Cevat ismi şerifinle serfiraz kıl. Bilutfike. Cudbülütfik ya ilahi. Men lehu zâdun kalil. Ol kimseyi ki zadı ahiret adına şeyi, sermayesi çok azdır diyor onun. Müflisün bi sıdkı yehti inde babik ya celil. Müflisin tekidir. Ama senin kapında işte sadakatle duruyor. Müflisün bi sıdkı yehti inde babik ya celil. Minhu isyanun. Ben Hazreti Ebu Bekir diyor ki bir yerde ben cahiliye döneminde bile uçkurumu harama çözmedim diyor. Diyor ki orada müflüsün bi sıdkiyetinde babik ya celil minhu isyanun. O kulundan sana isyan mı isyan? Nisyanun nisyan. Minhu isyanun ev nisyanun ev sehvun bade sehvun. Bir şey bıraktı mı burada? Hata, nisyan, günah ne varsa hepsi var. Minke ihsanun ve fadlun ba'de itail cezil. Ama senden de ihsan, fadıl ve itail cezil. Bol bol itada bulunma vardır. Sonra orada bir yere geliyor ki orada iki misada şunlar çok dokunuyor insanlar. Kulli nari übridi fi hakki kema kulla fi nari übridi fi hakkil halil. İbrahim'e bir dönemde cehenneme atıldı, ateşe atıldığı zaman ey ateş onun için berdü selam ol. Dediğin gibi ne olur? Benim cehennemime karşı da böyle de diyor. Kulumu Dariya'da var yani. Hazreti Üstad'ın da 15 günde bir hatmettiği o Mecmuaül Ahzab'da var. Şimdi işte bu kemalin remzidir. Kendini kuyunun dibinde görmeyen bir insan kendini evci kemalde bulamaz hiçbir zaman bu tarafta. Allah'ın inayeti ve rahmeti olmazsa ben yüzüne bakılacak bir insan değilim. Allah hayret ediyorum benim, gafletim böyle, gözümü kontrol edememem, kulağımı kontrol edememem, dilimi kontrol edememem karşısında. Her gün aynanın karşısına çıkıyorum, niye odetta gibi taş kesilmemişim, ben ona hayret ediyorum demesi lazım. Hakiki bir mümin öyle demesi lazım. Kendisine öyle bakmayan bir insan hafizan Allah farkına varmadan, gururuyla, bencilliğiyle, faziletleri kendisinden bilmesiyle, bir gün baş aşağı yuvarlanır ve hiç farkına varamaz. Hiç kimse ameliyle cennete giremez, peygamberler bile. Hiç kimse ameliyle cennete giremez, peygamberler bile. Efendimiz buyuruyor, hiç kimse ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet ben de. İlla en yetegammeden yallahu bir rahmeti minhu ve fadl buyuruyor. Allah rahmetiyle sarar sarmalarsa, rahmeti gazabının önündedir. Bence ancak o sayede girebilirim. Şimdi o rehberliğin hakkını veriyor bize. Herkes nasıl düşünmesi lazım geliyor, onu bir yönüyle yeniden bir kere daha gözden geçirmeye davet ediyor. Haşa ki biz onun hakkında öyle düşünelim. Öyle düşünmeyiz. O cennete girmeyi, cennete girme mevzunda ortaya konan amellerle kazanılacaksa 10 defa onu hak etmiş oluyor. Cennette, cehennemde, insanlıkta, dünya ve mafihada levlâke lemme halaktul eflâk fehvasınca onun için yaratılmış. Ama bununla beraber rehberliğin hakkını vererek diyor ki ben de cennete giremem. Cenab-ı Hak rahmetiyle sarar sarmalarsa, rahmetiyle muamele yaparsa, fazlıyla muamele yaparsa o başka bir mesele diyor. Vesselam. Evet, o şeyi birbirinden tefrik etmek lazım. Kendini çukurda görme. Ben bir hiçim. Hatta ben bir hiç derken bile böyle aklın köşesinden geçse ki ben burada bir isari tevazuda bulundum. Az böyle dese ki ya bu insanlar da niye estağfurullah yani siz de hiçseniz hiç olmayan kim filan. Bu mülahazaya bağlı o hiçim bile dediği zaman bile yine şeytanın bir çelmesine bir kündesine geldi demektir. Tehlikeli. Bir hiçim. Tehlikeli. Nefsini hiç hisse vermeme. Allah'ın ıslah eylesin. Kendi nefsini ıslah etmeyen başkalarını ıslah edemez. Nefsinden başlamak lazımmış. Onu yerden yere vurmak lazım. Yerden yere. Evet, sözü onunla bağlayalım. Resul hikmeti mekafetullah. Allah'tan korkmayandan korkulur. Kork korkmazdan ki korkmaz Allah'ından der. Kork korkmazdan ki korkmaz Allah'ından. Allah'tan korkmayandan korkulur. Onun akıbetinden korkulur. Cehenneme gitmesinden korkulur. Cennet mahrumiyetinden korkulur. İnsanlara haksızlık yapmasından korkulur. Nefsine zulmetmesinden korkulur, korkulur. Resul hikmeti mekafetullah. Hikmetin ilk disiplini demektir o. Allah korusun.